राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा दिनांक 6 जुलाई 1991 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब कोई बात तो पूछो, प्रश्न करो। अहंता के परिचिन बना है ना जो अहंता, बोले ये कैसे जाए? देखो अहं को भी प्रकाश मानोगे तो दूर होगी। अहम को आप प्रकाशक मान लेते हो, अपना स्वरूप मान लेते हो, तो कैसे दूर होगी? जैसे सुबह मैंने कहा कि अहंता भी प्रकाश है, ये भी ज्ञेय है, इसका भी भान होता है। जैसे दृश्य नेत्र का विषय है, तो नेत्र का विषय नेत्र को नहीं देख सकता, ऐसे अहं का विषय अहं को नहीं देख सकता। अहं खुद दृश्य हो जाए, अहम अहम भान होता है। इस वास्ते मैंने सुबह कहा कि अहम का भान होता है, अहम का भास होता है, उसको अपने स्थूल बुद्धि से प्रतीति भी कह दो, पर प्रतीति इदंता से संसार की होती है। अहम की इस तरह से जैसे वृक्ष दिखता है, ऐसे बाहर नहीं दिखता है, परंतु अहम का भी भान होता है। अहम है वो ज्ञान के भीतर दिखता है, एक जानकारी है, और जानकारी के भीतर एक अहम दिखता है, जैसे इस प्रकाश में वृक्ष दिखता है, ऐसे एक जानकारी है, ज्ञान है, उसके अंतर्गत अहम दिखता है। अब इसमें कोई प्रश्न हो तो पूछो आप। अहम है ये दृश्य है, इसमें कर्ण निरपेक्ष कहता हूँ, लोग उकता गए, कहीं तो चले गए कि क्या धंधा छेड़ दिया ये कर्ण निरपेक्ष सापेक्ष, समझते ही नहीं हो, चलो यहाँ कर वहां कुछ करेंगे अपना और जाएंगे। तो आप जो उकता है नहीं, ये आपकी विशेष विशेषता है, विशेष विशेषता, नहीं तो उकता जाते। कर्ण सापेक्ष क्या होता है? उसका श्रवण करो, उसका मनन करो, उसी का निर्देशन करो, फिर ध्यान करो, फिर समाधि करो, फिर सदकर समाधि, फिर निर्विकल समाधि, फिर निर्वीर समाधि, इस क्रम से उस तत्व को जानते, ये कर्ण सापेक्ष, और ये विवेक सापेक्ष है। कर्ण और विवेक को दोनों को अलग अलग किया जाए तो कर्ण रहित विवेक परमात्मा की प्राप्ति कर देता है, और विवेक रहित कर्ण जड़ता में लीन होता है, प्रलय में जाएगा, परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। फिर सुन लो, मानो कर्ण रहित विवेक मुक्त कर देगा और विवेक रहित कर्ण नरकों में डाल देगा, जड़ता में ले जाएगा, चिन्मयता में जा सकता ही नहीं किसी रीति से। उसमें भी सावधान हो और बताने वाला ठीक हो, अनुभवी, तो उससे भी लाभ होता है और हो सकता है। इस बात को भी मैं जानता हूं, परंतु बहुत देरी लगेगी, और ये विवेक है तत्काल सिद्ध होता है, तत्काल एकदम। कि इसमें भी तो आप बुद्धि लगाते हो, मन लगाते हो, और कहते ऐसे जानो जानते हो, तो ये कर्ण निरपेक्ष कैसे हुआ? ये भी तो कर्ण से सापेक्ष हुआ, कर्णों के बिना कहना कैसे होगा, सुनना कैसे होगा, विचार कैसे होगा, अलग इसको मानना कैसे होगा, जानना कैसे होगा कर्ण के बिना, तो यही तो मैं कहता हूँ कर्ण सापेक्ष नहीं है, कर्ण रहित नहीं कहता हूँ मैं, कर्ण रहित नहीं कहा है कभी भी। कर्ण की गरज नहीं है उसमें, श्रवण में, मनन में, ध्यान में, ध्यान में, समाधि में, सब जगह बुद्धि और अहं की आवश्यकता है, यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं है। इस बात कर्ण निर्देश कहता हूँ। अब इसमें जो आपके फुर्ती और शंक बोलो, कर्ण रहित में नहीं कहता हूँ, कर्ण सहयोगी साधन है पर विवेक प्रधान है। कर्ण सापेक्ष की दो अवस्था होती है, एक समाधि अवस्था होती है, व्युत्थान अवस्था होती है। विवेक मार्ग में व्युत्थान अवस्था होती ही नहीं। कर्ण सापेक्ष योग भ्रष्ट हो सकता है, कर्ण निरपेक्ष योग भ्रष्ट होता ही नहीं। तो कर्ण निरपेक्ष प्रक्रिया बताई है आज, जो मैंने प्रक्रिया बताई कर्ण निरपेक्ष प्रक्रिया है। परमात्मा तत्व को जान लो, कर्ण सापेक्ष से भी नहीं जानो, कर्ण निरपेक्ष जानोगा नहीं, वो जानने का विषय नहीं है। जानने का विषय होता है जो जानने वाली बुद्धि है उससे भी स्थूल होता है, तब जानने का विषय होता है। और बुद्धि से भी सूक्ष्म में बुद्धि वहां नहीं पहुंचती, मन सा न मन होते, मन के द्वारा उसका मनन नहीं होता। तेना और मनोमतम, मन यह मन अंतकरण का वाचिक है, यह केवल मनोवृत्ति का वाचिक नहीं है, अंतकरण से बुद्धि है, अहम है, चित्त है, चारों अंतरण चतुष्ट है, इसके द्वारा वो जाना नहीं जाता, जान ही नहीं सकते। जैसे मैंने सुबह उदाहरण दिया कि घाम है, प्रकाश है, अंधेरा है, घाम और छाया है, छाया और घाम की संधि है, ये आंख से ही देख सकते हैं, कान से देख सकते हैं, त्वचा से देख सकते हैं, अलबत्ता थोड़ा हो सकता है, क्या नासिका से देख सकते हैं, क्या जीभ से देख सकते हैं, क्या घ्राण से सूंघ सकते हैं। ये विषय केवल नेत्र का होता है, उसको दूसरी इंद्रिया नहीं देख सकती, तो इंद्रियों से अतीत, बुद्धि से अतीत को बुद्धि के द्वारा कैसे जान लोगे? वो जाना नहीं जाता है, प्राप्त किया जाता है, और प्राप्त किया नहीं जाता है, अप्राप्ति का वहम मिटाया जाता है, भूल मिटाई जाती है। भूल साधक में है, तत्व में नहीं है, वो भूल मिटाई जाती है। बहुत सुगम है, तो क्या करें, कहा तो आप स्वयं विचार करो तो है, कहा किसी बात मान लो तो है, स्वयं तो जानते नहीं, दूसरे की मानते नहीं, तीसरा उपाय नहीं, तो मैं कहता हूँ तत्काल होता है। तो ये भांग पी कर सोई कह रहा हूँ, कोई नशे में बोल रहा हूँ मैं कि स्वामी जी वैसा हो तो मेरे को होता, तो आपको क्यों कहता हूँ? आप हमें फर्क नहीं दिखता है, आप में हमारे में ये फर्क आपने किया है, हमारा फर्क नहीं है। आप ही उस विद्या के विद्यार्थी, मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, उस तत्व के विद्यार्थी, अपने पाठशाला है, इसमें सब अपने विद्यार्थी हैं, आप विद्यार्थी, मैं विद्यार्थी, मैं थोड़ी सी बात आ गई कहना, मेरे को कह दिया, थोड़ी पुस्तमा देख ली, संताओं सुन ली, इस बात से मैं कह देता हूँ। कहने की आदत सबकी नहीं होती, जानते हुए सब कह नहीं सकते। वक्ता 10,000 हो, कहने वाला 10,000 पंडित, 10,000 आदमी हो, 10 पंडित हो, सतेषु जायते सूरः, 100 आदमियों में एक सूर भी निकलेगा, और सहस्रेषु पंडित, 1,000 में एक पंडित मिलेगा, अरे वक्ता 10,000 10,000 में कहने वाला मिलेगा, हर एक कह नहीं सकता उतना, विचार नहीं कर सकता। जानता हुआ भी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम बताया कि समस्त प्राणी सब अभिगछेत श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठ के शरण जावे। तो श्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठ क्यों बताया? श्रोत्रिय मनो वेदों को जानने वाला, शास्त्रों को जानने वाला, और ब्रह्मनिष्ठ जिसको ब्रह्म की प्राप्ति उसमें स्थिति होगी। वो केवल ब्रह्मनिष्ठ शंका करेगा समझा नहीं सकता, और केवल श्रोत्री हो वेद पढ़ा हुआ जानता नहीं क्या कहेगा, वो नहीं कह सकता। इस पढ़ाई कितनी करो, वेद सालों 6-7 पढ़ लो, नहीं वर्ण कर सकता, विषय कर ही नहीं सकता। अनुभवी पुरुष सिद्धि कहता था, पर श्रद्धा बात पकड़ लेते हैं, अश्रद्धा नहीं पकड़ते। अश्रद्धु शंका करते हैं, शंका को समाधान जो पढ़ा देगा वो पट कर देगा, ये शंका दी है समाधान है, बोल नहीं सकता दूसरा। तो दोनों बातें चाहिए। कहने वाला आप जानने पर भी सबकी सब व्याख्यान दे दो, ये बात नहीं है। आप भी दे सकते हो व्याख्या, पंडित हो के गे है सु पंडिता के कई के घर में पंडित होते हैं, सब घर वाले उसको पूछ कर काम करते उसको बताता है। और केसित मूर्ख है सु पंडिता, कई मूर्ख मूर्ख के उनमें पंडित होते हैं, सभायाम पंडिता के कई सभा में पंडित होते हैं, केसित पंडित पंडिता पंडितों में पंडित होते वो होता है ज्ञान का असली पंडितों में भी। गीता कमा तमाहु पंडितम बुधा उदातम पंडितम प्राहु, पंडित उसको पंडित कहते हैं। तो ऐसा जानकार होता है वो उस बचा सकता है। अब ऐसा नहीं मिले तो क्या करें? आप हम चर्चा करें, आप हम मिलकर चर्चा करें। बस तत्व को तो ज्ञान है। अब कर्म सापेक्ष निरपेक्ष में समय गया, जो लोग सब कहते हैं अपना समय तो इसमें चला गया, ऐसे क्या मिलेगा? कर्म सापेक्ष बात करते क्या मिलेगा? असली मार्मिक बात को तो क्या मिलेगा हो गया। अब क्या लोबा लेंगे, जहाँ जा करके क्या खा लेंगे, क्या ले लेंगे? अच्छा तो मैं मना नहीं है, मैं तो आदर पूर्व हूँ पधार हुआ, जहाँ अधिक लाभ हो वहां जाओ, अधिक आयाब होगा उसमें मैं राजी हूँ। कहीं हो जाए, किसी को हो जाए, कहीं भी लाभ हो जाए तो मैं नाराज नहीं होता हूँ। मैं नाराज क्यों? उसमें लाभ होता है, बड़ी अच्छी बात है। हम तो ऐसी बात मानते हैं कि मेरे को कोई आकर बता दे कि इससे मेरे लाभ हुआ, इससे लाभ होता, मैं तो आप चला रहा हूँ, मेरे शर्म नहीं आती है। व्याख्यान देता हूँ, सुनाता हूँ, हजार आदमी सुनते हैं, पर तो मेरे को कुछ नहीं दी थे, मैं तो हजार बचूंगा, सोचा बन जाऊंगा असली, और बात का विचार करूंगा, कुछ कहने वाला मिल जाए। किया है मैंने ऐसे बम्बई में, हम व्याख्यान दे रहे आ रहे 20 में गीता का प्रवचन हो रहा है, बोर्ड देखा और गीता कैसा बड़ी सुन गई, वो रजनीश क्या कहते हैं उपाधि क्या है, आचार्य रजनीश, वो कह रहा है गीता की कथा, तो मैं तो बस जाग बैठ गया, वो गीता ही बात तो हम नहीं सुने, गीता मेरे शौक देखा जो कोई कहते इस बात मिली नहीं, मैं तो मेरे चिपक जाऊ छोड़ू मैं उसको, मैं पॉजिटिव नहीं मानता, मैं मेरे को तो लेना है, चीज लेनी है, ऐसे जहाँ चीज मिले वहां आप लो। पर तो मैंने देखा है अच्छी अच्छी जगह जाकर देखा है, मिलता नहीं है कुछ भी, क्यों के पास गया हूँ मैं, जान कर गया हूँ, पर देख है कुछ, पर देख लेता हूँ मैं तो ठीक है। मेरे को वहां कहा दूसरों के आप परीक्षा करते हो, परीक्षा में करने वास्ते नहीं आया, मैं तो गीता सुनने वास्ते आया हूँ, अब परीक्षा हो जाए मैं क्या करूँ, टक्का सर्दी ठीक है जयराम जी। परीक्षा करना नहीं। मैं परीक्षा बुद्धि में नहीं जाता हूँ, घड़ी को टटोलता हूँ परीक्षा बुद्धि से, कहीं कहीं परीक्षा बुद्धि कर लेता हूँ। जैसे कोई पढ़ा लिखा मिलता है कि व्याकरण पढ़ता हूँ, व्याकरण में पूछ लेता हूँ, वेदांत पढ़ता है वेदांत में पूछ लेता हूँ। गाना बजाना सीखने वाला, गाना बजाने में मैंने परीक्षा दी है, उसको भी मैंने पूछ लिया। और रूप क्या होता है, बोल कैसा है, था उसकी मात्रा कितनी है, ऐसे तो मैं परीक्षा भी नहीं पूछ लेता हूँ, मेरा नियम नहीं है। परंतु जहाँ गीता तात्विक बातें होती है वहाँ मेरी परीक्षा बुद्धि नहीं होती, वहाँ तो श्रवण बुद्धि होती है, सुने हमने क्या हुआ सुन लेते। तो ये जो सुबह बात बताई वो तत्व जाना नहीं जाता है, प्राप्त किया जाता है। और प्राप्त भी नित्य प्राप्त की प्राप्ति होती है और नित्य निवृत्ति की निवृत्ति होती है, जाना नहीं जाता। उसका जानने का यही है अचिंत्य रूप हम भगवान ने कहा है। अचिंत रूप कैसे जाने, आत्म संस्तम कर मैं कृतवा न किंचित विचिंतेत, उसके ऊपर हमें सभी सभी ऊपर बताया। ये नहीं मन बुद्धि लगावे इसको, ये छठे अध्याय में ध्यान का प्रकरण है उसमें लगाने का है। तो उसमें योग भ्रष्ट की बात भी आई है, जो कर्ण साहब उसको योग भ्रष्ट होता है, वो कर्ण निरपेक्ष योग भ्रष्ट होता ही नहीं। योगा चरित मान से मन चलायमान हो तो क्या है, मन को पहले छोड़ दिया मैंने, वो चलायमान हो किसी को कुछ नहीं हो, जैसे टट्टी फिरिया हुआ है वही कोई गलत होती है, अरे मन है बुद्धि है अहंकार सब कुछ टट्टी फिर दिया, अब ये क्या देखे टट्टी फिर रही है, ये क्या गलत करे, ये तो बस त्याज्य है। माँ प्रकृति प्रकृति का कार्य सब त्याज्य है, तो विवेक ये त्याग बताता है, विवेक प्रधान साधन ही होता है। तो ज्ञान मनसा न मन होते, मन से उसका मान नहीं होता, उसका ज्ञान नहीं होता। उपनिषद को काफी पाठ लिखा है, ये चक्षु से परिचंति, ये चक्षु से परिचंति सदैव ब्रह्म तुम विद्धि ले पाठ लंबा साफ साफ कहा है। मन समेत जी जाने वाणी, मन समेत जी जाने वाणी बुद्धि सकल अनुमानी, रामायण में आता है बुद्धि मान नहीं चलती, मन नहीं चलता। शंकर भगवान कहते हैं ये ज्ञान घाट है, ज्ञान ऐसी बात है लोग कैसे जान लोगे, विवेक से जाने बिना रह सकते ही नहीं। विवेक का आदर करो पट आ जाएगी बात है, जो दिख जाएगी यही बात बहुत देरी नहीं बहुत जल्दी से, पर मैं जल्दी से कहते इसमें विश्वास नहीं होता। स्वामी जी कहते हैं भांग पी ली नशा में उड़े तो क्यों नशा कर दिया, पागलपन की बात है, ये समझते हैं क्या करे बताओ। माथा पच्ची करने वालों माथा पच्ची में ही उनको शौक रुचि है, उसमें एक रस आता है तो करो भाई। मैं कहूँ क्यों इतना तकलीफ हो, किस बात से माथा पच्ची हिंच के बैठा, कुछ नहीं देने वाला सिवाय मैं इसके कुछ नहीं। तेरे सामसो क्लेश लगे विशेष से भागवत क्लेश देगा, स्थूल स्थूल कण निकाल दिए तूतरा पड़ा उसको कूटे क्या निकलेगा, पसीने निकलेगा दान है ही नहीं निकलेगा क्या, ऐसे करो बेटा करो क्या बताओ। सीधी सादी बात है, करण सूरज जीव समेता सकल एक तय एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवध पति सुई शिव का। तो विवेक यार विषय करण सुर जीव समेता ये सकल एक ते एक सचेता, विवेक करने वाले सब कर परम प्रकाशक सुबह विवेक है, विवेक से बहुत जल्दी काम होता है। विवेक तत्व करो तो जड़ता करो तो ही हो जाए। जल पावक गगन समीरा पंच रसि अधम शरीरा सूतनु तव यह आगे सोवा जीव नित्य तुम कही लगवा उपजा ज्ञान शरण तब लागी। ज्ञान हो जाए ज्ञान हो जाएगा तो सीधी सरल बात है, बहुत सुगम बात है। और कोई बात है तो पूछ लो जी सलाह मेरे तो बात आ जाती है। अब तो आप समझते ना उठता जाओ तो भाई आपकी मर्जी बजा जो मत बजा जो नहीं तो आप पूछो पूछो वही कहूंगा। घर की बात पूछ लो, ब्याह की बात पूछ लो, देना चिठा की बात पूछ लो, सासू बहू की बात पूछ लो, वो बात बताऊंगी। घर समय कैसे रहे पुस्तक पढ़ी होगा पढ़ जाना पूछो कोई बात पूछो जो पूछो आवेगी जैसे बता दूंगा नहीं आवेगी क्षमा कर देना माफ कर देना। जिसके जैसी उपजे वैसी कहे बनाए उसका पूरा अनुमान यादि कहां से लाए। बुद्धि में तो बिजली में लट्टू में क्या फर्क है? ये लट्टू प्रकाश करता है इसमें बिजली में क्या फर्क है बताओ? बिजली में और जो लट्टू सस रहा है उसमें क्या फर्क है बताओ? बिजली एक समष्टि शक्ति है, अनंत कार्य होते हैं, गाड़ी चलती है, मोटर चलती है और महाराज लिफ्ट चलता है, कपड़ा धुलता है, पुस्तकें छपती है, बिजली से कई काम होते हैं, लिफ्ट से सब काम हो जाएंगे। तो बुद्धि तो लट्टू की तरह है, विवेक है बिजली की तरह, वो बुद्धि में प्रकाशित होगा। और बोलो शंका में खूब बोलो शंका खूब पूछो छोड़ो मत पीछे पड़ जाओ। अरे इसने कहा कि फिर पूछो, ये नहीं कि मैंने कह दिया था अभी समाप्त होगी, तुम समाप्त नहीं हुई है फिर पूछो। समझ में नहीं आवे तब तुम पिंड मत छोड़ो। है जी स्वरूप बोध में तो होती है, स्वरूप बोध के बाद बात बात नहीं थी, बात चुप है। अरे विवेक और ज्ञान में भी कुछ अंतर है क्या? क्या कहे विवेक और ज्ञान में अंतर है क्या? विवेक और ज्ञान में अंतर है क्या? नहीं, विवेक ज्ञान में परिणत हो जाता है। देखो विवेक नाम क्या है? निश्चित पृथक भावे धातु से विवेक बनता है, उसका अर्थ होता है अलग अलग। तो सत और असत, नित्य और अनित्य, सार और असार, काम की और फालतू, इन दोनों चीजों का अलग अलग ज्ञान कहने को विवेक ज्ञान कहते हैं। तो सत असत का विवेक करने पर असत छूट जाता है और सत रह जाता है, तो वो सत बोध में पड़ बोध में हो जाता है। असत है जब तो विवेक है, असत छूटा ज्ञान हुआ, बोध कैसे तत्व ज्ञान कैसे साक्षात्कार कैसे वो है। पूछो खूब पूछो बोलो, समाधान नहीं हो तो पूछते ही जाओ। ज्ञान तो प्राप्त ही हमारा सबको ही बिल्कुल प्राप्त है, भान नहीं होता है। है जी भान नहीं हो रहा है, ऐसी तकलीफ है। आवाज जो करा माथा पसी से करा भान नहीं हो रही, ज्ञान थोड़े पैदा होगा। ज्ञान तो है, पैदा होगा नष्ट हो जाएगा, वो तो है नित्य, नष्ट पैदा कैसे होगा? अभी कहा ना वो देखा नहीं जिस तो प्राप्त किया जाता है, प्राप्त अप्राप्त का नहीं, प्राप्त की प्राप्ति है। आप भी कह दो फरमाओ। तो अहमित बिसर जाए, सूर याद नहीं, मन बुद्धि से तो अहमित बिसर आई। अगम स्नेह भर तरगु वर्गो जान जाय मन बिजी हर हर को। बताओ बिजी हर हर गई मन जाए थी तो मन बुद्धि से तो अहमित बिसर आई। परम प्रेम पूर्ण दो भाई पर जी महाराज और राम जी चित्रकूट का प्रसंग है। तो वह मन बुद्धि से तो अहम इसे बिसराई, अहम बिसर जाता है, छूट जाता है, सब भूल जाते हैं। तो बात है अगम समय है भरतर को भर को जान जाए मन विधि हरि हर को। ब्रह्मा विष्णु में इसका भी मन नहीं चल जाता, वहां कितना वृक्ष है, क्या जाने आगे क्या समझे, मानना पड़ता है। सो जाने से देव जनाई भगवान की कृपा से जानता है। और बोलो नजी गा जो नजी सुन राम कृष्ण विवेकानंद मेरे शब्दों पर विचार कीजिएगा। इसी भक्त नहीं है मेरे का तुझे विचार करने के, मेरे भक्त नहीं है, अकेला कह देना है तो सामने कैसे विचार करूं, मैं श्रोता नहीं हूँ, मेरे को सुनने की जरूरत नहीं है। अच्छा प्रश्न करो। ब्रह्मानंद ये कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक असत्य, पूरे सत्य है, बैठ जाओ यार, फालतू बात करे सोने तो जी सोने थोड़ी ईट हमारी तोल जो थोड़ी अभी पीढ़ी पीढ़ी सोने थोड़ी है, अरे सोना तो ईट थोड़ी चल जाती है यार। सोना तोड़ना चाहिए, सोना तोड़ना नहीं, यही थोड़ी मूंगफली तो है तोड़ दे, सोना तोड़े मूंगफली तो लागे नहीं, मूंगफली में तोड़ ये तोड़ दे सोना, मूंगफली तोड़ बाजी है, ज्वार है, गेहूं है, चना है, तोलो मक्की तोलो, सोना तोड़ नहीं होना। अब सुनिए मारवाड़ी शब्द है ये, सोना तोड़नी बोली मन आप बुद्धि नहीं है, विवेक होती मां सोना तोड़नी नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण कुछ नहीं समझ में आ गए तो भी दृढ़ता से कहो वो है, वो परिपूर्ण है, इसमें कभी संदेह मत करो। संत महात्माओं ने कहा है, विवेकियों ने कहा है, शास्त्र ने कहा है, वेदों ने कहा है, भक्तों ने कहा है, ज्ञानियों ने कहा है केवल है एक बार ऐसे उत्सुक हो जाओ। आत्मसंस्तम बना कृपा न किंच भी चिंतित, कुछ भी चिंतन ब्रह्म का परमात्मा का जीव का संसार का प्रकृति का तो किसी का कुछ भी चिंतन मत करो। कुछ भी चिंतन करोगे तो प्रकृति का साथ लेना ही पड़ेगा, या प्रकृति का संबंध छूटने के लिए कुछ क्रिया मत करो, कुछ मत करो, चिंतन ही मत करो। एक आत्मसंस्तम मैंने एक परिपूर्ण है, इसमें दृढ़ स्थित होकर फिर कुछ भी चिंतन मत करो, ठीक हो जाएगा, गीता ने कहा है। करने की धुन लगी करने से होगा, संसार में सब काम करने से होता है, ये तत्व न करने से मिलता है, समझे। दूसरी चीज अभ्यास होती है, इसमें अनभ्यास होती है, अभ्यास नहीं, इसमें करना नहीं है, है वो है के लिए क्या करना है, करना तो जो पैदा होती है उस चीज के लिए करना होता है, जो स्वतः सिद्ध तत्व है पैदा नहीं करना, उसमें करना क्या होगा, वो तो है नित्य है, उसको प्राप्त करना, तो उस प्राप्ति क्या गया, अप्राप्ति का वह मिटाना और कुछ। आप कहो जैसे साधन मेरे साधन मालिक मनाइए कभी कभी, आज याद आ गई बात, साधन आप कहो जैसा साधन है, पर आप स्वीकार कर सकते हो ऐसा साधन हम कर सकते हैं, और ये भी आपकी वजह इससे हम परमात्मा प्राप्ति हो सकती है, कहो जैसा साधन बता दे। साधन एक उससे होता हो, उससे होता है, उसे न्याय है, सांख्य है, योग है, कई दर्शन है, उन दर्शन किसी से होता हो कोई ठेका नहीं है, सबसे होता है। बिल्कुल अपन सुतवा नहीं भी पड़ते एवं अदान अंतर सुतवा नहीं भी उपाधि फिर भी चाल चरण थे मृत्यु से नहीं पड़ा ना, एवं अदान अंतर ज्ञान योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, भक्ति योग, ध्यान योग कुछ नहीं जानते, जो महापुरुष कहते हैं उसकी आज्ञा पालन करें, कह देते करे हो जाएगा। सुतवाने भी उपासित थे भी सुशी परायणा, जैसे कह रहे वैसा वैसा जीवन बना रहे अपना, जैसा भी कह रहे गाया चरने से बोध हो जाए, उद्दालक मुनि हुए उद्दालक, ये अपने गुरु जी के पास गए पढ़ने के लिए, ए गुरु पहले ऋषि मुनि होते थे गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ में रहते थे, गृहस्थ का काम करते थे, जंगलों में रहते थे, गायें रखते थे, कंद मूल फल खाते थे, उद्दालक बालक गया पढ़ने के लिए, तो उसको कह दिया जाओ ये खेत है इसमें पानी इकट्ठा करना है, तो जो एक तरह से पानी निकल रहा है उसको बंधा लगा दो, गया वो मिट्टी लगा कर बह जाए, लड़ से पानी आओ बेग में जो मिट्टी लगा बह जाए, जो लिखे थे बह जाए, ठेर से है ही नहीं तो मुश्किल होगी, तो महाराज ने कह दिया लगाओ बांध, तो आप अपना वो जल थी चले ही वह सामने सो गया, मिट्टी को अपने पास लग ली और वहां सो गया, आधा सो गया तो पानी भर गया, बहुत देरी हुई आया नहीं, विद्यार्थियों ने पूछा रहे उद्धार आया नहीं, ना उस दूसरा था उसका पहले तो आया नहीं कि भाई वो तो आपने भेजा है नहीं, खेत के पानी की रक्षा के लिए आपने भेजा, हाँ भेजा तो आया तो नहीं, हमारा सब जानते हैं कैसे भाई चलो भी उसको पुकारो, कहाँ गया क्या बात, आया क्यों नहीं, देर से ब्रह्मचारी भोजन का भगत हो गया, गुरानी गरी के बिचारी फिर बच्चे आ गए भोजन कर आया नहीं, गए गए जा देखा दो तो बांध के आधा सोया है पानी रोका है, अरे भाई आए क्या करता है, कि महाराज आपने जो आज्ञा दी कि पानी रोकता हूँ रोकता हूँ, तो उठा गया, तो उद्दालक उद्दालन हुआ ना, उसे उद्दालन निकले उद्दालक नाम है उसका, तेरा नाम उद्दालक है, उद्दालन किया ना उसे खादे पर से नहीं पड़ेगा, उद्दालक नाम उद्दालक ऋषि ने कहा था शेष के तो कौन सा उसको गया सराहो ज्ञान हो गया, तो सुतवा नहीं भी उपास होते अंदर सुनकर क्या जैसे करता बस तुम्हारे कुछ मारी कुछ नहीं, ना तो स्वयं जानेंगे ना कहना करेंगे, तो अज्ञस्त अश्रद्धा दर्शन से आत्मा पे निश्चय अज्ञस्त अश्रद्धा दर्शन, श्रद्धा करते नहीं स्वयं जानते नहीं, दोनों बात है अज्ञस्त अश्रद्धा से संशय आत्मा है, संशय है भीतर तो संशय आत्मा पतन होगा, ना ही लोगों से न परो न सुखम संशय आत्मा न, ऐसा संशय है उसका नहीं है, लोग है न पर लोग है न परमात्मा प्राप्ति है न सुख है, कुछ नहीं मिलेगा, घर का रहने घाट का जू धोबी का स्वाद अदशा हो का तो जान लो और नहीं तो कहना मान लो, सारी मर जाओ जो कर लो, कोई इसमें आग्रह नहीं है, यही मारे गए ध्यान प्रश्न थी ध्यान से कहता तो अन्य सांख्य योग कर्म योग से अपने अन्य चारों बच्चे ध्यान योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, कर्म योग और अन्य महत्व कहने की आज्ञा कर गीता ने कहा है 24-25-20 श्लोकों में कहा है गीता 18-13 अध्याय में देख लो आप पढ़ लो तो स्वयं जानोगे जान लो नहीं जानो तो पहले भी उपास से श्रुति पर आए ना हो जाएगा। इस बात मैं कहता हूँ सत्संग है क्या है ये कमा करके धनी बनना दूसरे साधन करना है वो कमा कर धनी बनना है और सत्संग मिल जाए तत्व के महापुरुषों का तो उसको गोद जाना है। गोद जाने वाले क्या परिश्रम पड़े कमाया हुआ धन पड़ जा पैसे कल कल आगे पैसे कमाया हुआ धन मिलता है किसी सुकून बात है बरसों कमाई हुई वस्तु एक घंटा घंटा में कह देते ये बात संभव मिल जाता है जब उसकी मेहनत को तो कितना समय लगे कितना पढ़ाई करना पड़े कितना समय लगे कितना अभ्यास करना पड़े फिर कहीं मिले न मिले तो चाह मिली हुई है हमारे तो बचपन से ऐसी थी इच्छा कोई जानकार मिल जाए हमारे एक कायर था हमारे में एक कमी है बहुत बड़ी हमारे कोई जानकार मिले तो माने पुस्तकों बात इतनी नहीं दस्ती मेरे उसमें मैंने किया पुस्तकों अध्ययन किया है उसमें तकलीफ नहीं थोड़ा नहीं खूब खूब किया परंतु मन में जस्ती हुई कि पुस्तकों में बुद्धि हमारी प्रधान रहती है अरे हमारी बुद्धि की प्रधानता से तो कैसे मिलेगा अरे सुनाने वाला होता उसमें सुनने वाला सुनाने वाले की बुद्धि प्रधान रहती है तो उसे जितना लाभ होगा पढ़ने से नहीं होगा नहीं होते पढ़ना भी काम की चीज है बड़ी काम की चीज है स्वाध्याय बहुत काम की चीज है। मैं तो पुस्तकें पढ़ता हूँ अभी तक पढ़ता हूँ हमारे वो कहते हैं लोग तुम क्या पढ़ते हो तो हम तो पढ़ते हैं पढ़ने से लाभ होता है शास्त्रों में बातें मिलती बढ़िया बढ़िया उत्तम बातें मिलती है इस वजह हम पढ़ते पढ़ने का खंडन नहीं करता हूँ पर पढ़ करके हम हो जाएंगे ये बात नहीं है संत आगे तेरे को पढ़ाई करो हो जाएगा ये पढ़ो पढ़ो पढ़ते हो कहने वाला अनुभव चाहिए ऐसे हरेक कहने से काम पैसा नहीं भाई धनी आदमी कहेगा काम करोगे तो पैसा मिलेगा निर्धन का कहेगा तो क्या मिलेगा बाबा जी की जात मिलेगा क्या होगा वहां मिलेगा नहीं हो तो क्या मिलेगा तो उसमें ये बात बताई अब उसमें कुछ शंका हो तो भी पूछो भी चले सुबह वाली बात में कोई शंका हो कोई संदेह हो कुछ गहरे उतर के उसी बात को छेड़ना और फालतू मत करना क्या कहते हैं हाँ जी नहीं सुना है मैं तो बार सुना तुम ये बार आयो भी बातें हैं नई बात क्या सुना हुआ सुना नई बात सुने अभी सब उन्मुख हो रहे हैं उस विवेक से तो उनको सुना क्या सुना हुआ अभी प्रसन्न नहीं है आप सुनो ही बचा लो सुना सुना हमें क्या है अपने सुना सुना क्यों सब की आपकी मर्जी हो गई पूछने भाई क्या तो भाई सब अब सोचेंगे तो हाँ सुना अबे दुकानदार तो माल बिक्री करना है उसको तो देखा आपको पसंद करो ये ले लो कहते हम तो शरणागति पसंद शरणागति लो वो दे दो हम तो ज्ञान चाहते ज्ञान लो हम तो कर्मयोग चाहते कर्मयोग लो सब हम तो ध्यान लोग चाहते कुछ भी सुन लो बात हमारे आवे जैसे कहते हैं भाई ज्यादा ठेका हमने लिया है नहीं सब बात मैं बता दूंगा बात है नहीं ना सर्व सर्वम जाना सब आदमी सब बात नहीं जानते, मैं तो नहीं जानता हूँ, जानता हूँ उसमें कपट नहीं रुकूंगा, आपके साथ छिपा कर नहीं करूँ सुन कर लूंगा, कहीं कहीं कोई बात ऐसी हो छिपाने की तो थोड़ी छिपा भी लेना, क्योंकि उसे अहित होगा आप कहीं उल्टा असर न कर दिया है, डरता हूँ, नहीं तो छिपाने कोई बात ही नहीं, हमें क्या छिपाने की, खुली है। वो मिट जाएगी उसमें न किंचित विचिंत हो, उसके लिए संतों ने बताया है जागृत की सुषुप्ति, जागृत अवस्था है वह जागृत में, जागृत में जागृत भी होती है, जागृत में स्वप्न होता है, जागृत में सुषुप्ति होती है, जागृत की सुषुप्ति मिट जाएगा। तो जागृत में जागृत क्या है कि जो संसार का काम करते हैं लेन देन का काम करती है, जागृत में जागृत है, और जागृत में जो मनोराज जो होता है मन में आगे वहाँ गया और वहाँ आया और वहाँ ये समाचार है, इसने वहां मर गए, इसने चल गए, वहां बाढ़ आ गया, वहां गर्मी पड़ गई, ऐसा चिंतन होता है, ये जागृत में स्वप्न है, जागृत में जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था है, और कुछ भी चिंतन नहीं, वो सुषुप्ति की तरह जागते हो जाए उसमें मिट जाएगा, जागृत सुषुप्ति, जागृत अवस्था में सुषुप्ति हो जाएगी मिट जाएगा, हम मिट जाएगा, मिटने वाला ही है, तो ये तो मिटता ही है, लगातार जाता रहता है, अपना अनुभव है, गार सुषुप्ति नहीं रहता है, जागृत स्वप्न में रहता है, तो जहाँ वो जागृत की सुषुप्ति होगी मिट जाएगा, ठीक है, सुषुप्ति नहीं मिले, सुषुप्ति में लीन होता है, ऐसे प्रलय महाप्रलय में सब लीन हो जाते हैं, मुक्ति थोड़ी हो जाती है, लीन होने से मुक्ति नहीं होती, जड़ता में लीन होने से मुक्ति नहीं होती, प्रयास रहित होना है, प्रयास रहित होना ही प्रयास है, वहां कोई प्रयास नहीं, कोई चिंतन नहीं, चिंतन हो जाए तो विरोध भी नहीं, चिंतन हो जाए तो अनुमोदन नहीं, चिंतन हो जाए तो अच्छा भी न माने, चिंतन हो जाए तो बुरा भी न माने, तटस्थ रहे साक्षी बिल्कुल, हो जाए। दुनिया में बहुत चिंतन होता है, हमारे क्या हो सके, कुत्ते के चिंतन कितना ही होता है, अपने को बात रखती ऐसे चिंतन हो जाए, कुत्ते के मन के साथ जितना संबंध है इसे इस मन के साथ संबंध है, उतना ही, न ज्यादा है न कम थी, चिंतन हो न हो, उपेक्षा अचिंत सनै सनै ऊपर में एक बुद्धिया धीरे गृहित आत्मसंस मन कृष्ण न किंच चिंती है, छठा जाएगा 25वां श्लोक, समय समय ऊपर समय समय उपराम हो जाए, उपराम होने में राग द्वेष नहीं है, हटाना और लाना नहीं है, करना न करना नहीं है, उपराम, उपराम से संबंध भी छेद होता है, विरोध से संबंध जुड़ता है, राग से भी संबंध जुड़ता है, भगवान रामचंद्र में गए तो प्रेम करने वाले को उद्धार हुआ, बैर करने वाले को उद्धार हुआ, उधर से देर को उद्धार, बैर से भी समझ जुड़ता है, राग से भी समझ जुड़ता है, तो विरोध गुरु समझ जुड़ेगा, संसार का विरोध गुरु संसार समझ जुड़ेगा, ये बात एक बारीक बात है, यह सूक्ष्म बात है, ध्यान दें आप, हम मन को शुद्ध करना, मन को निश्चल करना चाहते हैं और वृत्तियों को हटाते हैं, तो जिनसे जिनको हटाते हैं उसमें तो होगा द्वेष, और जिनमें लगाते हैं उसमें होगा राग, और इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेषो की वस्तु, प्रत्येक इंद्रिय में राग और द्वेष दो ही परिपंथ तुम्हारे शत्रु है, ये सब तुम्हारे वैसे वैसे रहेंगे, करके देख लो, नहीं वो तो कृत्य अर्थ न अकृत्य नहीं है कष्ट, न करने से मतलब है, अहिंसा न करने से मतलब है, ऐसी किसी मतलब नहीं, किसी में राग है ना द्वेष है, नहीं नहीं उससे कसी न साफ न अखुशी नहीं अगस्त न साहते सुखा सब व्यकाश आया अभ्यास क्या है अनभ्यास ही अभ्यास है, अभ्यास न करना ही अभ्यास है। यहाँ बड़ा बड़ा अभ्यास करो, बड़े समाधि लगाओ खूब जब सुन के सुटे इसमें प्रयोग मेरा मन को लगाना पड़ेगा, बुद्धि को लगाना पड़ेगा, विवेक को लगाना पड़ेगा, विचार को लगाना पड़ेगा, उस पे जो कहीं लाना है कहीं वो हटाना है कहीं वो लाना है, धंधा है ऐसा। क्या कहते हैं साक्षीपने का भाव पढ़ो, साक्षीपने का भाव, साक्षीपने का भाव अभ्यास हो सकता है, तत्व नहीं होगा, तत्व बोध नहीं होगा। साक्षी और साक्षी दो चीज रहेगी कि नहीं, द्वेष होगा तो कैसे मुक्ति हो जाएगी। आपको ये प्रश्न करो, आपके जो प्रश्न करो, कोई आप प्रसन्न नहीं हो, पराधीन नहीं हो, सम्मति पूछो तो साक्षी साक्षी भाव से होगा। साक्षी की एक सत्ता, एक साक्ष्य की सत्ता, जिसकी आप साक्षी उसकी सत्ता, ये सत्ता में समय करते रहो, बरबर समय करते रहो। और साक्षी वास्तव में होते नहीं है, कोई बात करते हैं। क्या कह रहे वास्तव जी, करके देखो, पूछने क्या पता लगे। प्रकाशन से प्रवृत्ति से मुंह में उस पांडव न देश संप्रभुता न निवृत्ता कांक्ष थी, उदासीन उदासीन गुण यौन विचार लेते गुणावर्तन देती योग से गति 24 अध्याय 22 23 24 25 ले गए। क्या बात है, क्या लक्षण होते हैं। अर्जुन ने पूछा है, वो गुणातीत हो जाता है, तो अर्जुन ने पूछा कई लिंग तीन गुणान अतीतो भौतिक प्रगो, गुणों से अतीत हो गया है वो किन चिन्हों से युक्त होता है, कैसे लक्षणों से युक्त होता है, अर्जुन ने पूछा है। 14वें अध्याय के 21वें श्लोक में पढ़ दो, गीता आप स्वयं पढ़ दो, आप 21वें श्लोक में अर्जुन ने पूछे तीन प्रश्न, गुणातीत पुरुष के लक्षण कैसे होते हैं, उसके आचरण कैसे होते हैं, और गुणातीत होने का उपाय क्या है। 6 श्लोकों में उत्तर दिया इसका, तो पढ़ो, लक्षण बता देंगे, आचरण बता देंगे, उपाय बता देंगे, गीता में सब सामग्री है, खूब ठहराकर भरी हुई। माँ का दूध पीने के सब अधिकारी, जितने छोरा छोरी है सब के सब माँ का दूध पीने का अधिकारी, माँ के गोद के अधिकारी, ऐसे गीता माता है, श्रुति माता है, इनके अधिकारी सब है, छोटे बड़े सब। केवल मन के लिए कही है और नहीं कही है, और उन्होंने संचल मन है और अभ्यास प्रति संचल मन है, इसके रोकने के लिए दो ही उन्हें पूछने श्लोक है, और दो ही उत्तर थे, ज्यादा नहीं कहा है, ये कोई ज्यादा काम की चीज नहीं है, एकाग्र करना चाहे उसकी काम की चीज है। एकाग्रता से मुक्ति हो जाए ऐसी बात नहीं है, एकाग्रता ज्यादा हो जाएगी, ध्यान लग जाएगा, समाधि लग जाएगी, तो सिद्धियां हो जाएगी, कई तरह की सिद्धियां आ जाएगी, विलक्षण जीवन में विलक्षणता आ जाएगी, वचन सिद्धि कर दे, मनाव जी हो जाओ, अरिमा गरिमा महिमा लघिमा प्राप्ति काकाम ईशित्व वशित्व आठ सिद्धियां और इस उपसिद्धियों की है, वे हो जाएगी मन एकाग्र होने से, मुक्ति हो जाने की बात नहीं है। अर्जुन ने पूछा जो कह दिया, दो श्लोक अर्जुन के, दो श्लोक भगवान के, इतना थोड़ा कहीं नहीं बोले भगवान, बोलते गए 250 श्लोक बोलते हैं, कहते गए कहते गए, इनको कह दो मैं दो श्लोक कैसे, जिसमें एक श्लोक में तो केवल अनुमोदन किया, असर संयम महाभाव मनो दुर्गे ग्रह सरम, और चंद्र लेंगे मैंने कृष्ण भाई असल से महाभाव मधुर देख लो चल हम अभ्यास कौन थे आता अभ्यास उपाय आता ही श्लोक होता है आगे असंग यथात्मना जो को दुष्प्राप और वश्य आत्मा को उपाय से आप योग एक श्लोक भगवान ने अपनी तरफ से कहा आधे श्लोक उतर दिया है दो श्लोक नहीं आधे श्लोक अभ्यास कौन थे गृह पढ़ दो श्लोक पढ़ दो अब शंका तो बोलो इसमें भी शंका हो तो बोलो वह तुमने ठीक नहीं किया है अर्थ तो गलती करी बोल दो भाई पैंतीस और 36 37 और 38 वो तो अर्जुन जैसा पूछे वैसा कहेगा मेरे को भी जैसा पूछा वैसा कहता हूँ अभी आप पूछने लगे तो वही कह देता हूँ हमारा तो मन नहीं था ऐसा हमारे मन में सुबह वाली बात है लेकिन वो कह रहे हो तो कैसे पूछे तो उस रस में आ गए समझे भी सुबह प्रश्न किया था मैं राजी हो गया ऐसा कोई कह रहे हो तो पूछे अपना ठीक अंत का टटोल करके उसमें ठीक पूछे शंका हो तो कुछ कहें नहीं तो ठीक है बातें कर देते हैं घूट करके ये बात है मेरा क्या कह दृष्टापन उपेक्षा से उपेक्षा शनि शनि उपरमय बुद्धिया उपरमय उपर न राग है न द्वेष है न हर्ष है न शोक है उपरम कुछ भी दिख जाए न दिख जाए कुछ याद आ जाए न आ जाए कोई परवाह नहीं न हटाना है ना लगाना है न मन को लगाना है न हटाना है वहां लगना चाहिए लग जाएगा हटना चाहिए हट जाएगा मन के ऊपर जो मेरा मन है ना ये मन के ऊपर पत्थर रख दिया अब मन ठीक नहीं होगा कभी मन शुद्ध नहीं होगा मेरा मन शुद्ध कभी हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता ही नहीं क्यों ममता मल चली जाए ममता मल है अरे मेरा मन है मल तो लगा दिया अब शुद्ध करना चाहते कैसे शुद्ध होगा ये बात है तो लीन हो जाती है लीन भगवान का चिंतन करें अन्य भाव से तब ही हो जाते मुफ्त में कुछ नहीं तबर हो गए जन्म बेच के कही भगवान के मैं ये उमन आधस्व आधस्व रख दे जागरे ऐसे मन रख दे मई बुद्धि निवेश बुद्धि में प्रवेश कर दे बस है उसे प्रवेश कर दो तो निवेशी मई में निवास करेगा संशय संशय नहीं है संदेह का बात नहीं है 12वां अध्याय 8वां श्लोक देख लो टीका देख लो, शंका पूछ लो, ऐसे बुद्धि मन सब प्रवेश हो जाएगा। मय्यर्पित मनोबुद्धि प्राप्त हो जाए, मय्यर्पित बुद्धि मय्यर्पित दो बार आ रहा है, मय अर्पित मनोबुद्धि मन मेरे अर्पण कर। भाई अक्की नहीं हुए तो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम आठ ही पर लग जाओ धुन में, खाने पर खा लिया, पानी पी लिया, घने नींद कर सो गया, पर राम राम राम राम राम राम राम राम छोड़ो मत, ठीक हो जाएगा। पर कहते थे कोई बातें पूछते हैं, पूछ लो नहीं। एक ने पूछा कि महाराज मन एकाग्र कैसे हो, तुमने पूछा कि तेने जो ये मेरे से प्रश्न किया, मेरे से किया और उसने किया है, और से किया तो था मैं और से भी, उन्होंने क्या उत्तर दिया, किसी को तो याद नहीं है, तो फजी तो यही मेरी होगी, बता दी सब याद ही नहीं है, काम कैसे आएगा, तो हमारी फजी थी क्यों करो भाई, कैसे वो तो याद थी, तो मेरे को याद हो जाएगा, विश्वास करूं तुम्हारे पास की। पूछते हैं कर बात पूछ ली, अपने तमस पूछ ले, अपने पूछते पूछे, अपने पूछ लगन कहाँ है भीतर करने की समझने की। स्वयं ज्योति महाराज से या झाड़ी में रहते थे हम गए थे, महाराज भजन कैसे हो, तो क्या भूख से भजन कैसे हो, भूख से मैंने भूख लगे तो भजन हो, भूख तो ही नहीं लगे कैसे हो, कैसे भजन करेगा, काम तो इतना ही है, हम तो साधु मोदा हो गए, काम तो इतना ही है, हम बिना भूख के भजन कैसे होगा। ये भोजन बहुत बढ़िया है, अच्छा है, अरे भूख नहीं है भैया, भोजन बढ़िया था, अच्छी बात है, जिसको भूख है उसको खिलाओ, बिना प्यास कैसा सका, जो पुण्य आतप ताप तो हुई तरु छाया सुख जाने सोई, हम जानेंगे हम कर रहे हैं, सच्ची लगन नहीं है, सच्ची लालसा नहीं है, खूब देखा है मैंने, घूम फिर कर देखा है, सुन कर देखा है, सुना कर देखा है, मिल कर देखा है, आपस में प्रश्नोत्तर कर देखा है, हमने देखा, अब भी करते हैं ना, सच्ची लगन किसी है, किसी वो याद नहीं है, अब याद ही नहीं तो नुकसान कैसे करोगे, उसको काम कैसे लाओगे, खुद याद ही नहीं है, मेरे से पूछना समझता है, ये संत हो तो सूंघता फिर थोड़ा सा सूंघ क्या हो जाएगा। एक साधक था और एक शब्द मिले और ये पूछा बताओ कि तू तो संतान चाको हो, चाको चाक चाक छोड़ो चाक वही चाकी वही चाक चाक चाक था फिर पसंद आया वो साफ काम है, पूरा करना हो तो पूरे लगो, देखो पूरा पूरा करना हो तो पूरा लगे, देखो पूरा रहता है अधूरा होता, अधूरा रहता है पूरा होता है, पूरा हो जाएगा, पूरा तो लगाएंगे नहीं, कहना मानेंगे नहीं, अरे मुक्ति जानी चाहिए, ये हमारे पास उपाय नहीं है, साफ है हम जानते ही नहीं, कर सकते वो करते नहीं, नहीं कर सकते उसमें सकते वो होता नहीं, कर सकते वो करते नहीं, और करना चाहते वो होता नहीं, समय बर्बाद हो जाएगा, क्या मिलेगा, साधक कोई साधन कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लगन पूर्व किया जाए वो साधन बिलापार कर देगा, कोई जल्दी कोई देरी तो बात होती, देरी से मेरी तो बात है। साधन में लग जाता है नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गति गति, कल्याणकारी काम करने वाले किसी की दुर्गति नहीं होती। भगवान ने कहा गीता हो जाओ, लगेंगे नहीं, पूरी शक्ति लगाएंगे नहीं, सुनेंगे समझेंगे, फिर दूसरी जगह सुनेंगे, फिर तीसरी जगह सुनेंगे, चौथी जगह सुनेंगे, कोई पसंद आएगा नहीं, कोई लगेगा नहीं। कोई पसंद आ जाए तो बिछोड़ो मत, चिपक जाओ एकदम, जो बचने उसके ऊपर ऐसे बनेंगे नाच करते हो, बनेंगे करेंगे पूरा, तो देखो पूर्णता हो जाती। परंतु आजकल का जमाना है विश्वास करने के, तो विश्वास बैठता नहीं है, जबरदस्ती करोगे तो चलेगी नहीं, विश्वास पात्र ऐसे मिलते नहीं। क्या बड़ी दुर्दशा है यार, असली साधक नहीं है, असली सिद्ध नहीं है, असली बताने वाला नहीं है, असली सुनने वाला नहीं है। कौन सुने कासू कहूं, सुने तो समझे ना, कहना सुनना समझना मन ही का मन माए, अपने मन में कहना सुनना। बोध धारो मस्त रखता प्रभो अस्मद का, जानने वाले उनके तो ईर्ष्या होगी कि ये क्या जाने हम पढ़ा दे इसको तो बरसों, और जिगर पास पैसा है उनके घमंड आ गया, ऐसा बातें करने वाले रोटी कौन जान मिलती है हमारे यहां आएंगे। अब वो तो बता दो, दूसरे बेचारे रात दिन लगे हुए, अब वो देखो सुनने हमारी बात सुनने लायक भी नहीं बने, अभी बनने में कितना समय लगेगा। जीवन मांगे सुभाषित, हमारा सुभाषित जीवन मांगे होगा, हम बूढ़े हो गए, हमारा सुभाषित भी बूढ़ा हो गया। जीवन मांगे सुभाषित, नारायण नारायण नारायण नारायण।